Ormianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Marcin Romanowski ponownie odpowie na pytania śledczych. Wezwano go w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wraca sprawa przywrócenia handlu w niedzielę. W drugiej połowie miesiąca ruszą konsultacje społeczne. W Serbii niebawem uruchomiona zostanie propagandowa rosyjska telewizja. Prokuratura ponownie wezwała posła Marcina Romanowskiego. Śledczy chcą ponownie przesłuchać polityka suwerennej Polski i jeszcze raz przedstawić mu zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że obecnie Romanowski nie ma statusu podejrzanego i trzeba mu jeszcze raz przedstawić zarzuty. Oczywiście historycznie zarzuty były postawione, natomiast procesowo nie są te zarzuty skutecznie postawione. Nawet nie jest podejrzanym. W kodeksie postępowania karnego mamy taki termin osoba podejrzana i to jest troszeczkę co innego. A więc należy te zarzuty mu jeszcze raz ogłosić i jeszcze raz go przesłuchać w charakterze podejrzanego. Prokuratura nie wyklucza również ponownego złożenia wniosku o zastosowanie wobec polityka aresztu tymczasowego. Marcin Romanowski został wezwany na przesłuchanie na poniedziałek na godzinę 9:00. W drugiej połowie października odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu o częściowym uwolnieniu handlu w niedzielę. Powiedział o tym w rozmowie z Polskim Radiem przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Ryszard Petru. Mamy w planie w drugiej połowie października odbyć te konsultacje. Przyznam tylko, że ja to chcę zrobić. Ustawa została skierowana do Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki. No i muszę to zrobić z nimi. A tam od dłuższego czasu deliberują, czy chcą te konsultacje, czy też nie. I jeszcze tydzień. Najwyżej zrobię to bez nich. W przyszłym tygodniu muszę decyzję podjąć. Projekt Polski 2050 przewiduje, że handel będzie możliwy w 2 niedziele w miesiącu. Teraz jest to 7 niedziel w roku. Rekordowe wydatki na obronność. 100 podpisanych umów na około 120 miliardów złotych. Resort obrony podsumował 10 miesięcy pracy. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej, siła w sojuszach i dobrze funkcjonująca zorganizowana armia to główne zasady przyświecające jego resortowi. Mówił o rekordowych wydatkach na obronność. W 2025 roku wyniosą ponad 186 miliardów złotych. Polska będzie wydawać w przyszłym roku 4,7% PKB na zbrojenia. Tyle będzie zapisane w budżecie. Wicepremier zarzucił poprzednikom niedoszacowanie podpisanych kontraktów na około 0,5 biliona złotych. Mówimy o gigantycznej dziurze, którą zastaliśmy tutaj. My ją nazywamy dziurą Błaszczaka. Wicepremier poinformował, że od 13 grudnia ubiegłego roku zawarto 100 umów. Do końca roku będzie ich 150. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Serbii niebawem uruchomiona zostanie propagandowa rosyjska telewizja Russia Today Balkan. W większości europejskich krajów media rosyjskie od czasu inwazji na Ukrainę są zakazane. Serbia oficjalnie zgłosiła swój akces do Unii Europejskiej, ale nie wprowadziła żadnej sankcji wobec rosyjskiego agresora, o czym Bruksela niezwykle często przypomina Belgradowi. Stąd w tym kraju działa wiele rosyjskich mediów. Najczęściej powielają one propagandową czy wręcz fałszywą narrację reżimu Putina. W stolicy Serbii bez problemu działa Sputnik, a także portal internetowy Russia Today Balkan. Ten ostatni na początku wojny na Ukrainie publikował ogłoszenia o werbunku wśród Serbów do grupy Wagnera. Obecnie to medium idzie dalej. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona w Serbii bałkańska redakcja tej telewizji, RT Balkan. Stacja już poszukuje dziennikarzy i osobistości telewizyjnych, w tym prowadzących. Większość europejskich krajów zakazała rozpowszechniania sygnału rosyjskich kanałów wspierających władze w Moskwie. Niektóre rosyjskie stacje telewizyjne można jednak oglądać na przykład na Węgrzech czy właśnie w Serbii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Były prezydent Barack Obama zaangażuje się w kampanię wyborczą Kamali Harris w tzw. Stanach swingujących. Za tydzień uda się do Pittsburgha w stanie Pensylwania na północnym zachodzie USA. Obama uważa, że stawka w tych wyborach nie mogłaby być wyższa i dlatego robi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć wybór Harris, oznajmił doradca byłego prezydenta. A były prezydent będzie brał udział w wiecach wyborczych przez 27 dni, jakie pozostały do wyborów. Harris i Obama przyjaźnią się od 20 lat, a poznali się, gdy późniejszy prezydent ubiegał się o urząd senatora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy przelotne opady deszczu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na wschodzie miejscami silne zamglenia. Na termometrach od 5 stopni na północy przez do 8-11 na pozostałym obszarze. Jutro deszcz i mrzawka na południu kraju, a w pozostałych regionach przelotne opady. Z kolei w górach burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na południu przez 12 w centrum do 15 na północnym zachodzie. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Graj w zakłady specjalne Lotto i wesprzyj Powodzian. Możesz pomóc tym, którzy stracili tak wiele. Cały przychód z gry zostanie przekazany na pomoc potrzebującym. Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się spotkanie z korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, Markiem Wałkuskim. Spotkanie zorganizowano przy okazji promocji najnowszej książki dziennikarza zatytułowanej Zakamarki Białego Domu. Teraz retransmitujemy to wydarzenie, którego gospodarzem był Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w programie trzecim. Zanim pojawi się bohater tego wieczoru, to chciałbym opowiedzieć krótką historię sprzed kilku dni. Zadzwoniłem do niego, był jeszcze za oceanem i zapytałem, czy na tym spotkaniu pojawi się jego mama. Powiedział, że nie, bo za tydzień ma spotkanie w rodzinnym mieście. Więc zapytałem, czy w tym mieście jest już ulica jego imienia, może jakiś park, coś, co go upamiętnia za życia. Powiedział, że nie, bo najsłynniejszą osobą pochodzącą z tego miasta była i na zawsze zostanie Hanka Bielicka, a kiedy byli mali, młodzi i niegrzeczni, to musieli w szkole śpiewać, a właściwie chcieli potem już w wieku starszym piosenkę o nich wszystkich. I od tego nieoficjalnego hymnu zaczniemy, nie trzeba wstawać. To trwa 2 minuty, a potem się tu pojawi. Maestro, bardzo proszę. Gdzie nie spojrzeć pełno dom żyniaków, choć jak niech kochają ziemię swą. Znaj Rzym, Warszawa, Paryż, Kraków. Żony, dyrektor, profesor czy rektor, to złomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my złomży, nie boimy się trudu, my złomży. Bo my złomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Powie ktoś, że my się przechwalamy, że lokalny tu patriotyzm gra. Ale przecież my dowody mamy, niech rozejrzy się kto czy ma. Jeśli zdolny, uczony, to złomży, kompozytor ceniony, to złomży. Zasłużony dyrektor, profesor czy rektor, to złomży jak nic. Nie liczymy na cuda, my złomży. Bo my złomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Nie liczymy na cuda, my złomży, nie boimy się trudu, my złomży. Bo my złomży, a Łomża jest perłą wśród miast, najpiękniejszą gwiazdeczką wśród gwiazd. Gdyby żyła i wciąż występowała, to musiałaby dodać, że jak wybitny korespondent, to złomży. Jak mistrz mikrofonu, to złomży. I teraz tak, złomży przez Myśliwiecką Waszyngton, znowu tutaj, nasza gwiazdeczka wśród gwiazd, Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór and good evening. Dobry wieczór. Welcome ja to mogę Radio dodać Hall. Do tej historii o Hance Bielickiej tylko, że kiedykolwiek jadę do Łomży, żeby odwiedzić rodzinę, zawsze idę na rynek, właśnie na uliczkę przy rynku i siadam sobie obok Hanki Bielickiej na ławeczce, bo Hanka Bielicka ma w Łomży specjalną ławeczkę. I? O czym sobie rozmawiacie? Milczymy sobie. Siedzimy sobie i milczymy. To nietypowe w waszym przypadku. Bym powiedział. No dobrze, Marku, witam cię w domu, czyli w Trójce. I teraz tak, od razu powiem dwie rzeczy istotne. Po pierwsze, powodem spotkania bezpośrednim jest nowa książka, czyli Zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA. A druga rzecz jest taka, że przyjechałeś tutaj z teczką. My mieliśmy już przybywających zza oceanu różnych mężczyzn z teczkami w historii Polski demokratycznej. Kiedyś jechałem z nim windą podczas kampanii prezydenckiej. I? Miał coś na ciebie? Nie, ale teczki nie miał wtedy ze sobą. A w twojej teczce co jest? W tej teczce jest to, co prosiłeś mi, żebym zabrał. To nam się teatrzyk udał, wspaniale. Ta teczka tutaj jest. To są... To może sam sobie wyjdę. A co na niej jest napisane z przodu? Aha, napisane jest President of the United States... Aha, Seal of the President of the United States. Wszyscy takie mają? To dostałem w prezencie. Ale to, tej teczki nie można kupić poza Białym Domem. Tam jest taki mały sklepik i to był prezent od znajomego. No i teraz będziesz opowiadał, co to jest. To pozwala wejść do kuchni Bidena, czy nie? Nie, to pozwala albo lecieć Air Force One, ale przede wszystkim jeździć w kolumnie, w konwoju prezydenckim. Pozwala towarzyszyć prezydentowi w ramach poolu prasowego Białego Domu. Tylko kilka zachowałem, bo miałem okazję wielokrotnie towarzyszyć Bidenowi, między innymi podczas wizyty w Polsce, a to jest z Air Force One. Te białe karteczki to są... Mr. Wałkuski, welcome aboard. Które otrzymuje dziennikarz towarzyszący prezydentowi na pokładzie Air Force One. Jeśli się leci na pokładzie tego dużego, prawdziwego Air Force One, Boeinga 747 otrzymuje się z imieniem i nazwiskiem, jak się leci na pokładzie takiego drugiego, mniejszego, na krótkich trasach, który jest tylko z nazwy, Air Force One otrzymuje się bez nazwiska. Tam jest jedna taka bez nazwiska też. A tu jeszcze jest menu z pokładu Air Force One. Przegapiłeś. Aha, to przegapiłem. I możemy zobaczyć? Tak, bardzo proszę. Myślę, że państwa bardzo interesuje, co zjadłeś. Gdzie znajdę? W której... Aha, jest. Jest menu. Southwest Stick Salad. Co to było? To była sałatka z wołowiną, bardzo smaczna. Mhm. Summer Fruit Bowl. Owoce. I coś tam do miseczka wyboru. Miseczka z owocami i ciastko. Czyli byłeś przyjęty po królewsku, tak? Air Force One. Nie przyjęty, dlatego że dziennikarze, którzy latają Air Force One, za wszystko płacą. Więc de facto Polskie Radio zapłaciło za ten posiłek. To nie jest tak jak w Polsce, że prezydent czy premier, który jeśli zabiera dziennikarzy, to wszystko jest za darmo i sam decyduje o tym, kogo zabiera na pokład samolotu. Prezydent nie ma wpływu na to, kto jest w poolu prasowym. Tym zajmuje się Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu. I potem przychodzą rachunki za przejazd w kolumnie, za przelot Air Force One, za hotele, także nie ma nic za darmo. Ile nas to kosztuje? Co ciekawe, przelot Air Force One jest tańszy niż przelot czarterem. Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podróżuje, może zabrać ze sobą 13 osób na pokład Air Force One. Jest 13 miejsc, 14 w tej kabinie prasowej dla pracownika Białego Domu. I przelot tym samolotem jest tańszy niż przelot czarterem, ponieważ prezydentowi podczas wizyt zagranicznych towarzyszą także inni dziennikarze, którzy lecą samolotem czarterowym. I tam za jeden odcinek, powiedzmy, prezydent leci Waszyngton, Bruksela, Warszawa, Waszyngton. Za każdy z tych odcinków dziennikarze płacą około $5,000. Sam przelot. Przelot Air Force One jest tańszy, to są rządowe stawki w zależności od kilometrów. Ja nie pamiętam dokładnie, ile Polskie Radio zapłaciło, ale taki najdłuższy przelot, który miałem do Colorado Springs, czyli przez połowę Stanów Zjednoczonych, kosztował około $1,200 tylko. Także okazja. Taniej niż pierwsza klasa American Airlines. A nie można ekonomiczną? ta klasa biznes, czy pierwsza klasa w Air Force One, dla tych, którzy obecnie latają klasą biznes, może przypominać trochę klasę ekonomiczną, dlatego że ten samolot jest bardzo stary. On powstał w latach 70. Ten jeden z modeli Air Force One obecnych to jest lata 80. W związku z tym tam nawet nie ma, każdy dziennikarz, który leci Air Force One, nie ma własnego telewizorka. Jest jeden ekran w kabinie prasowej i żeby zmienić kanał, to trzeba taki stary telefon, jeszcze z kablem, nie wiem, czy ktoś pamięta, jeszcze były takie telefony, że się podłączało do ściany, to taki telefon jest w kabinie prasowej i trzeba podnieść słuchawkę, zadzwonić do obsługi i poprosić, żeby zmienił kanał. A Biały Dom czeka teraz na nowy Air Force One, no ale cały czas go budują. Ustalmy tylko, że Polskie Radio nie będzie się dokładało do tego nowego Air Force One. To zależy, jaki budżet dostaniemy. Jak to się stało, że latasz teraz Air Force One? Kiedy po raz pierwszy pojawiłeś się w Białym Domu? To znaczy tak, ja nie latam regularnie Air Force One, ale kilka razy, 5 razy leciałem Air Force One, bo generalnie obecność dziennikarza zagranicznego na pokładzie Air Force One to jest ogromna rzadkość. Ja znam 2 zagranicznych dziennikarzy, którzy latali Air Force One, ale rzeczywiście jestem w pulu prezydenckim pulu prasowym, czyli jestem w tej grupie kilkunastu dziennikarzy, którzy towarzyszą prezydentowi podczas podróży zagranicznych. Akurat do Warszawy nie leciałem Air Force One, ale dołączyłem do prezydenckiej kolumny tutaj w Warszawie. Jestem w grupie dziennikarzy, która obsługuje wizyty zagranicznych polityków w gabinecie owalnym. No i to była dosyć długa droga, która zaczęła się w 2018 roku mniej więcej, może nawet troszkę wcześniej, kiedy zdecydowałem się, a właściwie zostałem popchnięty przez moją żonę, żeby zamiast siedzieć w studiu radiowym Polskiego Radia, czyli w moim domu, i chodzić na konferencje prasowe, żeby przenieść się do Białego Domu i tam spędzać czas. Ja tego nie piszę w książce, ale jednym z powodów, dla których zacząłem chodzić do Białego Domu, poza tym, że technologia na to pozwoliła, żeby tam przenieść moje studia radiowe, ponieważ wcześniej trzeba było mieć kodek ISDN albo wóz satelitarny, żeby nadawać. W momencie, kiedy się pojawiła technologia 5G, a studio radiowe to jest telefon. W związku z tym ja mogłem tam się przenieść z pracą. Drugi powód to był Donald Trump, który, jak się okazało, był bardzo dostępny dla dziennikarzy. On potrafił w drodze do Air Force One z gabinetu owalnego zatrzymać się przy dziennikarzach, którzy zawsze czekają wtedy na prezydenta i przez 20-30 minut odpowiadać na pytania. Więc to były 2 powody i nagle okazało się, że można prezydentowi Stanów Zjednoczonych zadać pytanie. Ale trzeci powód, o którym nie piszę w książce i o którym raczej nie opowiadam, ale ponieważ jesteśmy w bardzo kameralnym gronie, to mogę to zdradzić. Otóż moja żona pracowała w ambasadzie polskiej przez pewien czas, przez kilka lat. Była świetnym pracownikiem, niewiele zarabiała, ale mogła pracować, ponieważ żona dziennikarza nie ma prawa pracy w Stanach Zjednoczonych. No i kiedy Donald Trump przyjechał do Warszawy w 2017 roku, wygłosił to słynne przemówienie przy pomniku Powstania Warszawskiego, ja pozwoliłem sobie trochę krytyki tego przemówienia. Tu w Polsce byli wszyscy zachwyceni. No i tak się złożyło, że tego dnia moja żona dostała wypowiedzenie z pracy. Może to był przypadek, może nie. W każdym razie zaczęła siedzieć w domu całymi dniami. No i w pewnym momencie taka sytuacja, kiedy żona z mężem 24 godziny na dobę w tym samym pomieszczeniu, właściwie czy przez 20 godzin na dobę, no jest, powoduje trochę napięcia, więc stwierdziła, że może lepiej, żebym ja siedział w Białym Domu zamiast cały czas przesiadywać w studiu Polskiego Radia, ewentualnie podróżować czy tam jeździć po Stanach Zjednoczonych. No i troszeczkę mnie wypchnęła. Skoro kameralne grono, to zapytam, ile lat jesteście po ślubie? 34. No to ma prawo wypchnąć cię czasem z domu, tak myślę. Ale to ciekawe, że 16 lat zajęło ci, bo od 2002 roku jesteś naszym korespondentem w Stanach, to dotarcie do miejsca, w którym jesteś dziś. Znaczy, to nie jest, to jest kwestia okoliczności, technologii i decyzji. Dlatego, że w Waszyngtonie są setki dziennikarzy zagranicznych, i zwykle to jest jeden dziennikarz z jednej agencji prasowej, z jednej stacji telewizyjnej, jednej stacji radiowej. W związku z tym mało kto może sobie pozwolić na to, żeby cały czas siedzieć w Białym Domu. Tym bardziej, że dla dziennikarza zagranicznego, bez stałej przepustki, która się nazywa hard passem, samo wejście do Białego Domu to jest bardzo skomplikowana procedura. Trzeba się wcześniej zgłosić, trzeba przejść przez sprawdzenie Secret Service, potem czekać na eskortę, ponieważ dziennikarz zagraniczny nie może sobie po prostu wejść, tylko musi przyjść osoba z biura prasowego i go tam wprowadzić. Więc żeby wejść do Białego Domu, czasami trzeba pół godziny czekać przy bramce Secret Service, żeby ktoś pojawił się i wprowadził. Więc to jest dosyć skomplikowane. Poza tym ja zajmowałem się wszystkim, tak jak pozostali korespondenci polscy zagraniczni. To Oscary, szczyty NATO, huragany. Z obecnym tu Jankiem Mikrutą jeździliśmy na huragan Katrina. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo obowiązków, szczyty ONZ, wizyty polskich polityków i tak dalej. Dziennikarz zagraniczny nie za bardzo może sobie pozwolić na to, żeby tam cały czas przesiadywać. Więc być może trochę u mnie przyszedł taki moment, że jakby szukałem czegoś nowego, w związku z tym byłem bardziej zdeterminowany, żeby te przeszkody pokonywać. No a poza tym to, że Trump był tak bardzo dostępny. Za Obamy czy za Busha trudno było sobie wyobrazić to, żeby dziennikarz zagraniczny wszedł do Białego Domu i zadał prezydentowi pytanie. Nie mówiąc już o tym, że na briefingu prasowym rzecznika Białego Domu trudno jest zadać pytanie, ponieważ jak ktoś nie ma własnego siedzenia, tam każde miejsce jest oznaczone. W pierwszym rzędzie stacje telewizyjne ABC, CNN, CBS, Reuters, Associated Press. Jeśli nie masz własnego miejsca, to nie zostaniesz wywołany do zadania pytania, więc dziennikarze zagraniczni przychodzą, stoją pod ścianą przez godzinę i wychodzą, bo nie są w stanie zadać pytania, więc to jest kwestia trochę, w moim przypadku to była trochę kwestia właśnie determinacji i tego, że nagle Trump, który miał bardzo wrogi stosunek do dziennikarzy, okazał się najbardziej dostępnym z tych prezydentów, których ja obserwuję w Białym Domu. No ale przy okazji wielu obraził dziennikarzy. Obraził wielu dziennikarzy, prawda? Tak. Z Trumpem było tak, że nazywał dziennikarzy wrogami narodu, wdawał się w kłótnie z dziennikarzami, natomiast umiejętnie ich wykorzystywał. Ja pamiętam, że wielokrotnie, jak staliśmy na przykład czekając na to, aż wyjdzie z Białego Domu do Air Force One, bo wtedy właśnie prezydenci Stanów Zjednoczonych się często zatrzymują. Akurat do tego nie potrzeba być w poolu prasowym. Każdy dziennikarz może zadać wówczas pytanie. Trump na przykład na Twitterze pisał coś o migracji, albo pisał coś o Rosji, albo pytał o jego zdaniem bezpodstawnych oskarżeniach, że ma związki z Rosją i tak dalej. Prowokował dziennikarzy do tego, żeby takie pytania zadać i w pewnym sensie sterował debatą w Stanach Zjednoczonych, bo wywoływał tematy do dyskusji i potrzebował dziennikarzy, mimo że publicznie miał wrogi stosunek do mediów. Wspomniałeś o tych konferencjach prasowych, to zapytam jako widz, bo nigdy nie brałem w tym udziału, ale często z kolei widziałem relacje. Czy wy naprawdę tam tak musicie krzyczeć? Krzyczymy niekoniecznie przy okazji konferencji prasowych, chociaż tam się zdarza rzeczywiście, że ktoś tam z końca sali nie jest wywołany i się awanturuje. I to jest, są tacy dziennikarze, którzy właśnie na każdej konferencji prasowej domagają się, żeby zostali wywołani. Tym bardziej, że pierwsze pytania zwykle dostają ci z pierwszych rzędów, więc ci z ostatnich rzędów czasami się awanturują. Natomiast największe awantury są wtedy, kiedy na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych ma gościa zagranicznego, czy w gabinecie owalnym, czy w sali wschodniej, czy jest jakaś impreza i nie ma innej okazji danego dnia, żeby prezydentowi zadać pytanie. W związku z tym wtedy wszyscy krzyczą do prezydenta i próbują się przebić ze swoim pytaniem. Wtedy Biały Dom, obsługa Białego Domu, jeśli zapadła wcześniej decyzja między prezydentem a jego doradcami, że nie odpowiada, czy nie powinien, czy woli nie odpowiadać tego dnia na pytania, wtedy starają się nas wyprowadzić, wyrzucić z gabinetu owalnego czy z jakiegoś innego pokoju. No ale to nikogo nie zraża, to jest rutyna. I często udaje się prezydenta Stanów Zjednoczonych sprowokować do odpowiedzi na pytanie. Ja pamiętam, że ostatnio jak był prezydent Duda i premier Tusk u Bidena, to nie było akurat w gabinecie owalnym, tylko w sali wschodniej, ponieważ polska delegacja była bardzo duża, więc potrzebny był większy stolik i więcej miejsca. Kiedy Biden, Duda i Tusk skończyli swoje wypowiedzi, obsługa podziękowała nam i starała się nas wyprowadzić. No oczywiście wszyscy zaczęliśmy krzyczeć pytania i Biden pokazywał polskiemu prezydentowi, polskiemu premierowi, jak to zachowują się amerykańscy dziennikarze, jak niegrzecznie się zachowują. Oczywiście z uśmiechem, no ale to jest coś, co szokuje zagranicznych przywódców, jak media traktują, jak są zdeterminowane w Białym Domu, żeby uzyskać odpowiedź, jakiś komentarz na pytanie nie tylko rzecznika Białego Domu, ale nawet od samego prezydenta. Czy żeby dostać się tam do środka i być jedną z tych osób mających biuro w Białym Domu, albo przynajmniej krzesło. Musiałeś zdać jakiś test? Nie, musiałem. Ja zacząłem w 2018 roku, na początku mniej więcej pojawiać się tam codziennie. To były jeszcze czasy Trumpa, kiedy to było także przejawem tego wrogiego, antagonistycznego stosunku Trumpa i dziennikarzy. Biały Dom bardzo zaostrzył reguły wydawania tak zwanych hard passów, czyli wejściówek do Białego Domu. Po to, żeby dziennikarz zagraniczny nie musiał czekać przy bramce Secret Service, przechodzić przez te wszystkie procedury, może uzyskać hard pass, czyli stałą przepustkę. Ja właśnie nie pokazałem. Chciałeś, żebym też przywiózł. To jest coś takiego. Bardzo dobre zdjęcie. Za Trumpa trzeba było przez pół roku przynajmniej 50% dni spędzić w Białym Domu, pojawić się w Białym Domu. Dla dziennikarza zagranicznego wizyta w sobotę, w niedzielę nie była możliwa, ponieważ nie było eskorty. Nie mógł nikt przeprowadzić przez tę bramkę. W związku z tym ja przez ponad rok pracowałem na to, żeby ten hard pass uzyskać. Musiałem być mniej więcej 3-4 razy w tygodniu, jeżeli w Białym Domu, jeżeli były święta, czy wakacje, czy choroby, no to de facto ja musiałem być tam prawie codziennie. Jak już uzyskałem hard pass, no to wejście okazało się dużo łatwiejsze. W Białym Domu nie ma warunków do pracy dla dziennikarzy. To, że jesteśmy media, że korpus prasowy Białego Domu jest w samym Białym Domu, przy samym prezydencie, to jest chyba wyjątek. Ja nie słyszałem o tym, żeby istniał urząd prezydenta jakiegokolwiek kraju, gdzie dziennikarze praktycznie są w jego domu. Chodzą po jego podwórku, patrzą, kto wchodzi do Białego Domu, kto z niego wychodzi, kto podjeżdża samochodem pod zachodnie skrzydło. Ceną za to, jaką media płacą, są fatalne warunki pracy. Nawet największe światowe agencje, stacje telewizyjne mają dosłownie klitki. To jest biuro prasowe Białego Domu, zostało zbudowane w miejscu, w którym dawniej był basen. Nad basenem część pomieszczeń jest tam, gdzie były przebieralnie czy łazienki basenu, w którym pływał prezydent Roosevelt, ponieważ był niepełnosprawny, zbudowano dla niego basen. W związku z tym tam nie ma jak pracować. Biuro prasowe, sala konferencyjna jest bardzo mała. Przy każdym siedzeniu jest tabliczka, która przynależy do danej redakcji. Posiadanie kawałka biurka to jest nie lada luksus. Największe amerykańskie media, takie jak Politico czy Axios, mają tylko malutkie biureczka. Ja dzięki temu, że tam się pojawiałem, że tam byłem, zacząłem poznawać dziennikarzy i amerykańskich, i zagranicznych, poznawać ludzi w Białym Domu. No i w pewnym momencie przyłączyłem się do tak zwanej White House Foreign Press Group, czyli grupy dziennikarzy zagranicznych, która istnieje w Białym Domu od kilkunastu lat, która jest w poolu prasowym prezydenta, która ma własne miejsce w sali konferencyjnej. I ponieważ ci ludzie już mnie znali, wiedzieli, że jestem poważnym człowiekiem, że zadam dobre pytania, że jestem profesjonalny. Właśnie ta obecność przez ponad rok, prawie dwa lata tak naprawdę, ponieważ oni mnie poznali, wiedzieli, że jestem poważnym człowiekiem, chociaż nie wyglądam ani nie brzmię, to przyjęli mnie do tej swojej grupy i dzięki temu wszedłem do prezydenckiego poolu. Dzięki temu mam miejsce rotacyjnie oczywiście w sali konferencyjnej i dzięki temu to wymarzone biurko i miejsce do pracy, z którego też mogę korzystać. A co stoi na tym biurku? Jest puste zupełnie, ponieważ codziennie jest inna osoba z tej naszej grupy, więc każdy przynosi swojego laptopa, każdy przynosi własny telefon. Poza tym tam nie ma żadnej półki nawet, ponieważ z jednej strony to dobrze, bo mamy okno jako jedyni tak naprawdę, czyli my dziennikarze zagraniczni, ponieważ część amerykańskich mediów ma swoje biura w piwnicy. My mamy okno, ale nie mamy szafki, w związku z tym wszystko zawsze trzeba ze sobą nosić. Ale nikt na to absolutnie nie narzeka, bo to inni dziennikarze zagraniczni nam zazdroszczą, że my takie miejsce pracy mamy, czyli fotel i kawałeczek biurka. To jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy o tym, co w książce, chciałbym cię zapytać o to, ile godzin teraz dziennie albo tygodniowo spędzasz w Białym Domu? Staram się być codziennie, chyba że mam wyjazdy, nie wiem, coś dzieje się w kampanii wyborczej, czy przyjeżdża jakiś polski polityk, ale staram się tam być codziennie, dlatego że spotyka się ludzi. To znaczy, to nie jest tylko kwestia tego, że rzecznik prasowy wyjdzie na podium w czasie konferencji prasowej, w czasie briefingu, który trwa godzinę, zadaje się mu kilkadziesiąt pytań. Ale można spotkać doradcę prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, który właśnie idzie sobie od budki jednej ze stacji telewizyjnych, ponieważ te stanowiska pracy, te namioty właściwie są na zewnątrz, który idzie właśnie do budynku Rady Bezpieczeństwa Narodowego i można na chwilę stanąć i z nim porozmawiać. Dlatego, że w czasie imprez, które są otwarte dla mediów, gdzie nieprzewidywane są pytania, można zadać prezydentowi Stanów Zjednoczonych pytanie. Dlatego, że będąc tam, poznaje się tych ludzi. Ja większość ludzi z Białego Domu, którzy pracują dla prezydenta, nie tylko z biura prasowego, znam osobiście. Oni mnie znają, w związku z tym no, ten kontakt trzeba podtrzymywać i staram się być tam tak często, jak tylko jest to możliwe. A ty jesteś z prezydentem USA na ty? Prezydent USA jest ze wszystkimi na ty. Szczególnie Biden, który jest bardzo bezpośrednim człowiekiem. Mój kolega Biden. Ale oczywiście do prezydenta zwraca się zawsze Mr. President, panie prezydencie. Oczywiście nikt sobie nie pozwala na powiedzenie do prezydenta Joe, chociaż on zawsze mówi, call me Joe. Tym bardziej, że jego osobowość jest taka, on uwielbia ludzi, on uwielbia podejść, poklepać po plecach, zapytać, co słychać u twojej rodziny, nawet jak nie pamięta do końca, z kim rozmawia. Nie pamięta nie z powodu tego, że ma demencję, bo nie ma, ale właśnie z tyloma ludźmi się spotyka, że czasami można zapomnieć, z kim się rozmawia. Wszyscy jego pamiętają, natomiast on nie musi wszystkich pamiętać. Biden uwielbia spotkania z ludźmi, tak jak inni prezydenci. Obama nie czuł się dobrze w takich sytuacjach, jak po jakimś wystąpieniu czy po jakiejś imprezie trzeba było podejść do ludzi, robić sobie z nimi zdjęcia, uścisnąć dłoń, poklepać po plecach. Trump też się nie czuł za dobrze w takich sytuacjach. Natomiast Biden uwielbia ludzi. W związku z tym on przynajmniej teoretycznie przechodzi na ty z każdym, kogo się spotka. Traktuje go, jakby się znali od zawsze. I miałem okazję kilka razy, dwukrotnie miałem okazję tak prywatnie chwilę porozmawiać. Oczywiście chwilę, kiedy zostaliśmy z Edytą, czyli z moją żoną, zaproszeni na świąteczne przyjęcie do Białego Domu. Zwyczajem tych przyjęć jest, że prezydent robi sobie z gośćmi, można sobie z prezydentem zrobić zdjęcia. No i dwukrotnie miałem okazję chwilkę porozmawiać z prezydentem, kiedy pierwszy raz zrobiliśmy sobie zdjęcia. Ja mu podziękowałem za wsparcie Polski, wsparcie Ukrainy, na co Biden tak popatrzył na mnie, poklepał mnie po plecach, bo wiedział, kojarzył już, że jestem z Polski i mówi: a wiesz, w moim rodzinnym stanie nazywali mnie Bajdeński. To jest historia, którą on opowiada bardzo często. Ja nie byłem pierwszym, któremu to opowiedział. No ale to poklepanie po plecach, to jakby ja miałem poczucie, że on mnie tak się zachowywał, gdybym nie wiedział, że ma do czynienia z setkami dziennikarzy i że tak naprawdę kojarzy tylko to, że jestem z Polski, to mógłbym pomyśleć, że on tak naprawdę wie, jak ja się nazywam, skąd jestem i że pracowałem w Trójce jeszcze 20 parę lat temu. I że z Łomży. I że z Łomży, tak. A druga rozmowa? A druga rozmowa to było rok później. Rozmawialiśmy chwilę o Ukrainie. To już był taki moment, kiedy nie było wiadomo, jak losy wojny się potoczą, kiedy toczyły się spory w amerykańskim kongresie i pod znakiem zapytania była pomoc amerykańska, te 60 miliardów dolarów, które w końcu zostało uchwalone. Natomiast te rozmowy, te spotkania są off the record, to o ile o opowiedzenie anegdoty mogę sobie pozwolić, to nie powinienem nawet mówić, o czym rozmawialiśmy, ale chwilę rozmawialiśmy o tej pomocy amerykańskiej, pomocy wojskowej i w ogóle o sprawie Ukrainy. No ale też wie, jak poprawnie wymawia się nazwę stacji, dla której pracujesz. Tak, nauczył się. Amerykanie nie są w stanie się, znaczy próbują, ale nie są w stanie nauczyć się mojego nazwiska. Natomiast imię jest proste, w związku z tym prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej po szczycie NATO wywołał mnie z imienia Marek, Polski Radio, także nawet nie Polish Radio, ponieważ ja nie występuję, staram się nie występować w Białym Domu, nie mówić, że jestem Polish Radio, tylko Polskie Radio, no więc oni mówią Polski Radio, no i Biden wywołał mnie Marek, Polski Radio. No dobra, to teraz wróćmy do tego, co jest powodem naszego spotkania, a właściwie zajrzyjmy do książki Zakamarki Białego Domu. Co to w ogóle jest za budynek, Marek? Jak to się stało, że stał się jednym z najważniejszych na świecie? Mimo że wygląda tak skromnie. Biały Dom przypomina, i taki był zamiar twórców Stanów Zjednoczonych i budowniczych Białego Domu, żeby nie przypominał pałacu europejskich monarchów. Został zbudowany w opozycji do tego, co wówczas działo się wszędzie na całym świecie, czyli autorytarni przywódcy. Ameryka była pierwszym państwem demokratycznym i te idee demokratyczne przyświecały twórcom nie tylko państwa amerykańskiego, ale także projektantom Białego Domu. Pierre Lefond, który był projektantem Waszyngtonu, który został wybrany do tego, żeby zaprojektować Waszyngton, wyobrażał sobie Biały Dom jako przypominający pałace europejskich przywódców. Ta wizja została zredukowana właśnie dlatego, że tacy twórcy państwa amerykańskiego jak Jefferson czy Waszyngton uważali, że Biały Dom powinien być skromny. I rzeczywiście tak został zbudowany. Co ciekawe, budowali go w dużym stopniu imigranci i niewolnicy, a projektantem Białego Domu i nadzorcą całej budowy był Irlandczyk James Hoban. I Biały Dom miał uosabiać państwo amerykańskie. Jedną z takich wartości to była równość. W związku z tym był zupełnie otwarty dla mieszkańców Waszyngtonu, dla Amerykanów. Po pierwsze wyglądał skromnie, przypominał stylem domy, które stały na amerykańskiej prowincji, mimo że był wówczas największym takim domem w Ameryce. Ale zwykli Amerykanie mogli sobie przez dziesięciolecia po prostu przechodząc ulicą wejść do Białego Domu, przechadzali się po pokojach, po korytarzach, komentowali, czy prezydent mądrze wydaje ich pieniądze. Służba zajmowała się głównie tym, żeby nie wpuszczać ich do sypialni prezydenta, bo miał akurat drzemkę. I Biały Dom, przez to jak został zbudowany, jak funkcjonował właśnie ta dostępność Białego Domu, miała symbolizować tę zasadę równości, na której zbudowano przynajmniej teoretycznie Stany Zjednoczone, tę amerykańską ideę równości. No trudno sobie wyobrazić, żeby chłopi pańszczyźniani do Pałacu Księcia w Polsce wchodzili, czy żeby mieszkańcy Francji czy Wielkiej Brytanii sklepikarz mógł sobie wejść do Pałacu Monarchy, do mieszkania monarchy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to było możliwe i tak sobie wyobrażali i tak zaprojektowany został Biały Dom. Pierwsze ogrodzenie, jakie postawiono wokół Białego Domu, to było po kilkudziesięciu latach od postawienia budynku, nie miało bronić przed dostępem, czy zabezpieczać przed dostępem do Białego Domu mieszkańców Waszyngtonu. Chodziło o to, żeby krowy, które pasły się w okolicy, bo Waszyngton został zbudowany od początku, żeby nie wchodziły na posesję. I taki był główny powód. Oczywiście to się zmieniło z czasem, szczególnie w XX wieku, w czasie I i II wojny światowej, to ogrodzenie się pojawiło, ono rosło i teraz nie tak łatwo jest wejść do Białego Domu, ale taka była idea zbudowania czy powstania tego budynku, w którym, co więcej, nie tylko urzędu, w którym pracuje prezydent Stanów Zjednoczonych i rządzi, ale także miejsca, które jest jego domem, w którym mieszka, w którym wychowuje dzieci, w którym przyjmuje gości, w którym bawi się ze swoimi zwierzętami domowymi itd., itd. To teraz osoby, które są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i te, które słuchają nas na antenie, dzień po naszym spotkaniu. Proszę o zamknięcie oczu, a ciebie poproszę z kolei o to, żebyś zarysował nam mapę tego budynku. Co tam w środku jest? Jak to zostało zaprojektowane? Nie wiem, czy mam aż tak dobre umiejętności opowiadania. To jest na parterze. Ale może zrobię to w prosty sposób. Biały Dom składa się z trzech części tak naprawdę. Pierwsza to jest tak zwana część państwowa. To jest parter, piwnica i pierwsze piętro budynku, które ma charakter reprezentacyjny, gdzie przyjmowani są zagraniczni przywódcy, gdzie odbywają się spotkania, gdzie odbywają się imprezy, które jest także muzeum, gdzie Amerykanie mogą wejść i obejrzeć obrazy, obejrzeć meble, wejść do pokoju czerwonego, do pokoju żółtego, do sali wschodniej, które jest największe pomieszczenie w Białym Domu. Jest parter Białego Domu, w którym jest sala przyjęć dyplomatycznych, jest biblioteka, do której też podczas zwiedzania Białego Domu można sobie zajrzeć. To jest ta część reprezentacyjna i muzealna. Nad tą częścią są dwa piętra, które są prywatną rezydencją prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam już mało kto ma dostęp. Tam dostęp ma prezydent, tylko część obsługi, ci najbliżsi, ta obsługa, która, ci pracownicy Białego Domu, którzy zajmują się bezpośrednio obsługą rezydencji, sprzątają tam, przynoszą posiłki, jeśli trzeba. To jest ta prywatna część, ewentualnie, gdzie prezydent zaprasza swoich najbliższych doradców albo wyjątkowo zagranicznych przywódców. To jest ogromny zaszczyt być zaproszonym do tej prywatnej części Białego Domu albo na balkon Trumana, na który można wejść tylko z tej prywatnej części. Kolejna część to jest zachodnie skrzydło Białego Domu, czyli tam znane z serialu The West Wing, gdzie urzęduje prezydent Stanów Zjednoczonych, gdzie urzęduje rzecznik prasowy prezydenta, gdzie urzędują jego najbliżsi współpracownicy, gdzie malutkie biuro ma też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, bo jej główne biuro znajduje się w przylegającym, właściwie ten budynek znajduje się po drugiej stronie ulicy, Eisenhower Executive Office Building, to kiedyś było Ministerstwo Wojny i Marynarki Wojennej, a w tej chwili to jest taki gigantyczny budynek, w którym kilka tysięcy osób pracuje, tam jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, cała obsługa prezydenta. Także to są te trzy główne elementy. Jest jeszcze wschodnie skrzydło, w którym jest Urząd Pierwszej Damy, w którym jest kino, w którym jest biuro, które obsługuje wizyty turystów w Białym Domu i zajmuje się obsługą tych, którzy przychodzą tam na wycieczki. Także tak mniej więcej ten cały budynek wygląda. Zachodnie skrzydło zostało dobudowane, to jest ciekawa historia, na początku XX wieku, kiedy prezydent Theodore Roosevelt wprowadził się do Białego Domu z żoną, szóstką dzieci i stadem zwierząt. I okazało się, że te pomieszczenia, które zajmowali wcześniejsi prezydenci, są za małe dla jego rodziny. W związku z tym wymyślił, żeby dobudować zachodnie skrzydło i tam przeniesiono te wszystkie pomieszczenia biurowe, włącznie z jego gabinetem, który jest teraz gabinetem owalnym. I to jako ta osoba, która jest w tym najbardziej zaufanym gronie dziennikarzy dopuszczonych do pracy u boku prezydenta, po której części tego budynku możesz się poruszać? Zachodnie skrzydło i właśnie część prasowa. To znaczy tam, gdzie ja mogę na co dzień chodzić, to jest sala konferencyjna, to są właśnie te część dla dziennikarzy, biuro prasowe, gdzie jest to nasze biurko, gdzie to są dwa poziomy, piwnica, gdzie też jest kilka biur stacji telewizyjnych, gdzie też są biurka. Mogę wejść do biura prasowego, które mieści się na parterze, gdzie siedzą zastępcy rzecznika prasowego Białego Domu i gdzie siedzi obsługa prasowa. Mogę wejść na górę, na drugie piętro zachodniego skrzydła, gdzie jest biuro rzeczniczki prasowej Białego Domu. Tu też nie muszę nikogo pytać, po prostu mogę sobie, mając ten hardpass, wejść, zapukać do rzeczniczki, jeżeli ma chwilę, to porozmawiać, zadać pytanie. Tam jest część Departamentu Komunikacji Białego Domu. Natomiast dalej to już można wejść dopiero, kiedy odbywają się tam jakieś wydarzenia z udziałem prezydenta, kiedy są goście zagraniczni, wtedy można wejść do gabinetu owalnego, wtedy mogę pójść do sali gabinetowej, do sali Roosevelta. Natomiast główna część budynku, czyli piętro państwowe, no to tam też wiele imprez się odbywa, więc tam też właściwie regularnie mogę chodzić. Nigdy nie byłem i nie wiem, czy którykolwiek w tej chwili z dziennikarzy, którzy pracują w Białym Domu, był w części prywatnej, bo to jest część zarezerwowana, bardzo prywatna, zarezerwowana dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, zobaczymy, trzymamy kciuki. A w gabinecie owalnym jak jest? Do gabinetu owalnego to nie jest tak, że ja jako dziennikarz pulu prasowego, czy będący w tym bezpośrednim otoczeniu prasowym prezydenta, że tylko ci dziennikarze mogą tam wchodzić. Gabinet owalny, ja w gabinecie owalnym bywałem wcześniej. Wielu moich kolegów, naszych kolegów też tam bywało, ale przy okazji wizyt polskich polityków. Gabinet owalny mi zawsze imponował tym połączeniem godności i dostojeństwa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. On jest bardzo przestronny, jest bardzo elegancko urządzony, tam jest wszystko na swoim miejscu. Jest bardzo oszczędnie także urządzony. Z takim domowym charakterem, z takim ciepłym charakterem. Dlatego, kiedy zagraniczny przywódca przyjeżdża do Białego Domu, siada zwykle przy kominku, po jednej stronie stoi fotel, po drugiej stronie stoi fotel. Biden bardzo często rozpala ten kominek, czasami już w październiku, mimo że w Waszyngtonie jest ciepło, już ten kominek płonie, strzelają iskry. To tworzy taką klimatyczną atmosferę, takiej bezpośredniości, taką kameralną trochę w pewnym sensie. Więc z jednej strony jest to dostojeństwo urzędu, a z drugiej strony kameralność. No i historyczne obiekty, historyczne obrazy na ścianach. Każdy prezydent trochę inaczej urządza gabinet owalny. Tam wszystko jest zaplanowane, wszystko jest przemyślane. To, jakie obrazy, których przywódców wiesza na ścianach, jest odzwierciedleniem jego wartości. Donald Trump powiesił portret prezydenta Andrew Jacksona, który był jednym z największych populistów w historii Stanów Zjednoczonych. To kiedy on został prezydentem i odbywała się inauguracja jego prezydentury, doszło w Białym Domu do największej pijackiej imprezy, która miała miejsce w ogóle chyba w historii Stanów Zjednoczonych, bo zaprosił wszystkich, którzy chcą przyjść. W związku z tym 20 tysięcy ludzi przyszło do Białego Domu. Zrobiła się impreza, wszyscy się upili, a prezydent Stanów Zjednoczonych musiał uciekać oknem i spędzić noc w hotelu. Także tego prezydenta, a z drugiej strony był uwielbiany przez Amerykanów, był bohaterem wojny. Jego pomnik stoi w tej chwili w okolicach Białego Domu. Przedstawiał się jako prezydent zwykłych ludzi. Słowo populista w jego przypadku wcale nie było obelgą. Trump powiesił jego portret w gabinecie owalnym. Biden powiesił portret Roosevelta, który wprowadził wiele reform społecznych w Stanach Zjednoczonych, który jest ceniony przez wielu demokratycznych prezydentów. Portret Franklina Delano Roosevelta wieszało w gabinecie owalnym. Jest słynne biurko, The Result Desk, przy którym większość prezydentów Stanów Zjednoczonych od końca XIX wieku siedziała, który jest też obiektem historycznym, jest niezwykłe, jest przepiękne, jest monumentalne. Także to są wszystkie elementy, które składają się na wyjątkowość tego miejsca. Ja nigdy do gabinetu owalnego nie wszedłem bez krawata. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie miejsce. To znaczy, zresztą w historii gabinetu owalnego zdarzały się skandale, kiedy na przykład przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów, Jeffries, na spotkanie prezydenta z delegacją kongresu przeszedł w trampkach. W garniturze, ale w trampkach. No i zrobiła się afera w Stanach Zjednoczonych, że zhańbił urząd. Kiedy Barack Obama, nie wiem, pewnie pamiętają państwo takie słynne zdjęcie Obama, który siedzi w samej koszuli, z krawatem, ale w samej koszuli, zdjął marynarkę i trzyma nogi chyba na biurku albo na stoliku. To był skandal w Stanach Zjednoczonych, że zhańbił gabinet owalny. Więc to jest takie miejsce, gdzie no po pierwsze obowiązują takie zasady, a po drugie no jak się wchodzi, to ja mam poczucie, że powinienem naprawdę godnie wyglądać, żeby oddać honor temu miejscu. Dziwny kraj. Wydaje mi się, że nie tak dawno był prezydent, który znacznie bardziej zhańbił gabinet owalny, ale... W początku chciałem tylko wyjaśnić, że kiedy Jackson był prezydentem i robił tę imprezę pijacką, to nie było jeszcze Polskiego Radia i nie płaciliśmy za to. Nie, nawet nie wiem, czy dziennikarze byli zaproszeni. Wtedy nie było jeszcze korpusu prasowego Białego Domu. Tak naprawdę pod koniec XIX wieku dopiero pojawili się pierwsi dziennikarze, którzy zaczęli spędzać w Białym Domu więcej czasu, bez żadnych oczywiście akredytacji, tylko przychodzili, siadali sobie na krzesłach i czekali, co się wydarzy. Kto wejdzie z osobami wychodzącymi, robili wywiady, zaczepiali prezydenta czasami, żeby zadać pytanie. Także wtedy na pewno korpusu prasowego nie było. A relacje z tego wydarzenia pojawiły się dzięki osobom z towarzystwa, znajomym prezydenta, które potem opisywały to w swoich pamiętnikach. Mówiłeś o tym, że kiedy pojawia się nowy prezydent w Białym Domu, to zmienia się wystrój wnętrz. Z twojej książki można też się dowiedzieć, że co kilka lat Biały Dom malowany jest na biało. To jest jakiś specjalny odcień białości białego? Jest specjalny odcień białej farby, to jest bardzo droga farba i poprawki drobne, malarskie wykonuje się praktycznie co roku, natomiast takie generalne odmalowywanie odbywa się co 4-6 lat. Jest nawet w książce, jest 2,5 tysiąca. Ja nie pamiętam tego. Pamiętam. No dobrze, ale chciałem zapytać o to, jak się zmieniało wnętrze Białego Domu i sama ta przestrzeń, w której poruszają się dziennikarze i do której nie mają dostępu, przy okazji kolejnych prezydentów, dlatego że to są różnego rodzaju osobowości, prawda? I myślę, że Biały Dom inaczej wyglądał za Obamów, inaczej za Busha Juniora, inaczej za Trumpa. Wygląd w zasadzie się nie zmieniał. To jest ta sama sala konferencyjna, która jest co jakiś czas odnawiana. W ubiegłym roku wymieniono fotele, one są w tej chwili bardziej eleganckie. Wymieniono podium dla rzecznika prasowego, trochę odmalowano. Wymieniono biurka także w części prasowej, krzesło, także to krzesło, na którym ja teraz siedzę, jest troszeczkę, jest nowe, bo poprzednie już było bardzo, bardzo, bardzo stare, to było widać. Sam wygląd się w zasadzie nie zmienia, natomiast zmienia się to, jak dziennikarze pracują, jakie są relacje z mediami. Trump nie potrzebował, nie chciał tak naprawdę rzecznika prasowego. On miał formalnie rzecznika prasowego, ale na przykład był taki okres, prawie półtora roku, kiedy nie odbyła się w Białym Domu żadna konferencja prasowa. W tej chwili za Bidena codziennie odbywają się briefingi rzecznika prasowego. To jest kilkadziesiąt pytań. Dziennikarze maglują rzecznika prasowego we wszystkich sprawach, jak tylko im przyjdą do głowy. Za Trumpa były takie okresy, że w ogóle się te konferencje prasowe nie odbywały. Ale ty piszesz w książce i już trochę o tym wspominałeś, że on zanim przyszedł do pracy, to 2-3 godziny po tym, jak się obudził, siedział na platformie X i wypisywał swoje różne statementy w różnych sprawach, stanowiska własne przedstawiał i właściwie już było pozamiatane, mówiąc kolokwialnie. Tak. Trump nie chciał i nie znaczy chciał budować sam narrację. On nie potrzebował mediów i nie chciał mediów. Podważał ich wiarygodność, dlatego że nie chciał, żeby media, dziennikarze patrzyli mu na ręce. W związku z tym znalazł sposób, żeby mówić do Amerykanów nie poprzez dziennikarzy, którzy przychodzą na konferencje prasowe, nie poprzez Washington Post, Wall Street Journal czy New York Times, gdzie przestrzegane są najwyższe standardy dziennikarstwa, gdzie mamy dziennikarzy śledczych, gdzie te gazety wydają setki tysięcy dolarów i miesiącami czasami jeden dziennikarz pracuje nad historią, żeby ujawnić jakieś fakty, które administracja chce ukryć. Trump miał wrogi stosunek do dziennikarzy nie tylko dlatego, że chciał siebie przedstawiać jako populista, ale dlatego, że nie chciał kontroli mediów. W związku z tym znalazł sobie, oprzedł dziennikarzy poprzez to, że ma, ja nie wiem dokładnie jaka to jest liczba w tej chwili, ale 70-80 milionów obserwujących na Twitterze. W związku z tym tematykę, o czym w Ameryce się dyskutuje, narzucał poprzez swoje tweety, czy poprzez kłótnie z dziennikarzami, czy odpowiedzi na pytania dziennikarzy przed odlotem Marine One, czy w gabinecie owalnym. Czasami wystąpienie krótkie Trumpa w gabinecie owalnym, które miało trwać 2 minuty, to miało być krótkie oświadczenie, zmieniało się w półgodzinną konferencję prasową, właściwie kłótnie z dziennikarzami. dziennikarzami, więc tak działał Trump. Za Obamy z kolei dostęp do dziennikarzy, to wszyscy mówią, wszyscy narzekali, był bardzo ograniczony. Bardzo rzadko zatrzymywał się przy Marine One, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy. Biden jest tak pośrodku, to znaczy jak w momencie, w którym Biden przyszedł do władzy, bardzo zliberalizowano zasady uzyskiwania hard passów, czyli tych przepustek. Właściwie każdy może w tej chwili dostać i mieć wejście po to, żeby pokazać kontrast między administracją Trumpa, która odbierała hard passy. Jeżeli ktoś się nie pojawiał tam przez kilka tygodni, to tracił tę przepustkę. Czy przez to, że tak naprawdę nie pracowano dla dziennikarzy. Administracja nie pomagała dziennikarzom, nie udzielała informacji. U Bidena jest właśnie tak pośrodku trochę między Obamą a Trumpem, bo on bardzo jest często dostępny. Ale na przykład, kiedy zatrzymuje się przed odlotem helikopterem, to odpowiada na 3-4 pytania. Trump potrafił stać przez pół godziny i tylko wskazywać ty. Więc jest trochę inaczej, ale jest bardzo, ze strony Bidena i jego administracji jest bardzo poważne podejście do dziennikarzy. Jeśli mogę, zmiana, którą bardzo wyraźnie ja zauważyłem jako dziennikarz, jest kto pracuje w biurze prasowym Białego Domu. Za Trumpa 95% pracowników, jeśli nie więcej, biur obsługi prasowej Białego Domu, ale także w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, to byli biali Amerykanie. W tej chwili obsługa prasowa Białego Domu składa się z ludzi, którzy są odzwierciedleniem Ameryki. Są czarnoskórzy, są Hindusi, są Latynosi, są biali, są czarnoskórzy. Rzeczniczka prasowa Karine Jean-Pierre jest córką imigrantów z Haiti. Biały Dom stał się różnorodny. Ludzie, którzy tam pracują, są zupełnie inni niż ci, którzy pracowali tam za Trumpa. Ja w Polsce często słyszę krytykę poprawności politycznej, zresztą amerykańscy konserwatyści także krytykują te parytety, to, że stara się dobierać to, żeby była odpowiednia liczba kobiet, żeby byli przedstawiciele różnych ras. Ja nie zauważyłem, żeby biuro prasowe, obsługa prasowa Bidena pracowała gorzej od obsługi prasowej Trumpa. Wręcz przeciwnie, to bardziej osobowość prezydenta, to jak on zorganizuje urząd, decyduje o tym, jak działa Biały Dom, jak działa biuro prasowe, a nie to, czy ktoś ma czarny kolor skóry, biały, żółty, czy jakikolwiek. Słuchaj, ale oni tak wnoszą i wynoszą te meble co 4 lata? Czy tam jest jakaś stałość? Tak, tak. To znaczy w Białym Domu jest magazyn. Nie dokładnie w Białym Domu, ale Biały Dom posiada magazyn mebli historycznych, które zostały częściowo zgromadzone podczas narodowej zbiórki przez Jackie Kennedy, która jak się wprowadziła do Białego Domu z prezydentem Kennedym, była zszokowana, że taki miszmasz, jeśli chodzi o style, o meble, o okres, z których pochodzą, był w Białym Domu. No i za misję sobie postawiła, żeby Biały Dom odzwierciedlał historię Ameryki. W związku z tym ogłosiła taką narodową zbiórkę mebli. Amerykanie, którzy gdzieś tam odnajdywali swoje meble, które jakąś tam wiązały się z historią Stanów Zjednoczonych, z Białym Domem, obrazy, przekazywali do Białego Domu i jest taki magazyn właśnie obrazów, mebli, także biurek, bo biurko Resolute, które stoi teraz u Obamy, u Bidena, wcześniej stało u Trumpa, nie jest jedynym biurkiem, które prezydent może sobie wybrać. Także są meble, które może on wstawić do prywatnej części. Tam nie musi wybierać z tej kolekcji Białego Domu, może sobie także, tak jak Obama ze sklepu Crate & Barrel, część mebli umieścił w tej prywatnej części i sztukę współczesną powiesił na ścianach. No ale generalnie ta część dostępna dla przywódców, dla mediów, dla zwiedzających, to jest specjalny magazyn, z którego pierwsza dama razem ze swoimi współpracownikami wybiera meble i prezydentem oczywiście też. Piszesz w książce, ale chciałbym, byś opowiedział w kilkunastu zdaniach o tym zwyczaju, który panuje w Białym Domu od dawna, czyli o takim specjalnym, uroczystym odsłanianiu portretów byłych przywódców i pierwszych dam. Kiedy mówi się, że Biały Dom jest symbolem ciągłości władzy w Stanach Zjednoczonych, to się przejawia na różne sposoby. sposób pokojowego przekazania władzy, to, że jest ten okres przejściowy, że nową administrację wprowadza się w obowiązki, zapoznaje się z dokumentami, przekazuje się dokumenty, włącza się na przykład w nowy prezydent. On jako kandydat na prezydenta już dostaje część informacji wywiadowczych. Kiedy wygrywa wybory prezydenckie, już tak naprawdę codziennie jest zapoznawany z informacjami wywiadowczymi. To jest cały proces takiego przekazywania, przechodzenia z jednej administracji do drugiej. Ale jednym z symboli tej ciągłości władzy w Stanach Zjednoczonych, pokojowego przekazania władzy w Stanach Zjednoczonych, jest odsłanianie prezydenckich portretów. Na początku lat 70. pierwszym portretem prezydenta Stanów Zjednoczonych, takim namalowanym specjalnie dla Białego Domu, to był portret Kennedy'ego, prezydenta Kennedy'ego, pośmiertnie namalowany. Chociaż kolekcjonowanie tych obrazów już zaczęto wcześniej, pod koniec XIX wieku. Natomiast w latach 70. rozpoczęła się ceremonia odsłaniania obrazów poprzednika przez urzędującego prezydenta. I te ceremonie odbywały się w zasadzie co 4-5 lat, w zależności od tego, jak szybko malowano dany portret. I miały taki ponadpartyjny charakter. Republikański prezydent brał udział w odsłonięciu portretów, oficjalnych portretów poprzedników. No i Donald Trump był pierwszym, który nie odsłonił portretu Baracka Obamy. Zresztą myślę, że Obama także niechętnie brałby udział w takiej uroczystości, bo jednak napięcia między nimi to co sobie myśleli, to nie byłaby uroczystość, na której Obamowie czuliby się dobrze. Trump przerwał tę tradycję i to był pierwszy prezydent od początku lat 70., który nie odsłonił portretu swojego poprzednika. Portrety Obamów odsłonięto dopiero za prezydentury Bidena. A Trumpa odsłonięto, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, bo on może mieć drugą kadencję, więc jeżeli wygra teraz wybory, to jego odsłonięcie będzie dopiero za ewentualnie następnego prezydenta. O kampanii jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Chciałem zapytać, czy pierwsza dama Ameryki milczy, czy przeciwnie? Pierwsze damy z reguły mówią dużo. Dlatego, że ich słowa mają swoją wagę. I jest takie i zapotrzebowanie, i oczekiwanie Amerykanów, ale także poczucie większości pierwszych dam, że tym, jak zachowują się na urzędzie, co mówią, w jakich akcjach biorą udział, jaką sobie misję obierają, bo każda pierwsza dama, wprowadzając się do Białego Domu, przyjmuje jakąś misję swojej prezydentury. Czym się chce zajmować? Jakie kwestie eksponować? Laura Bush za taką misję objęła po pierwsze walkę o prawa afgańskich kobiet, a po drugie czytelnictwo w Stanach Zjednoczonych. Michelle Obama zdrowie, szczególnie dzieci. Michelle Obama zbudowała, przywróciła ogród warzywny w Białym Domu, miała taką akcję, podczas której dzieci z lokalnych szkół sadziły warzywa, różnego rodzaju imprezy sportowe organizowała. Także każda pierwsza dama ma poczucie, że może wykorzystać w jakiś pożyteczny sposób to, że jest pierwszą damą, tym bardziej, że Amerykanie interesują się pierwszymi damami właściwie od początku historii Stanów Zjednoczonych. W związku z tym pierwsza dama ma swój urząd, ma swoją obsługę. Zajmuje się nie tylko organizacją przyjęć, bo to także robi w porozumieniu z szefem protokołu i sekretarzem do spraw relacji towarzyskich, tak można nazwać tę funkcję, specjalna funkcja, osoba, która zajmuje się menu, która zajmuje się zapraszaniem gości, dlatego to jest część dyplomacji amerykańskiej, część misji prezydenta Stanów Zjednoczonych i pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. I bardzo często pojawiają się na imprezach, bardzo często udzielają wywiadów właśnie poświęconych tej misji, którą pierwsza dama sobie obiera. W związku z tym mają wystąpienia, mają przemówienia. My jako dziennikarze dostajemy często stenogramy, znaczy zazwyczaj stenogramy z tych wystąpień. Także prowadzi własną publiczną działalność. A czy obecna pierwsza dama, czyli Jill Biden, jakoś się wyróżnia na tle poprzednich? Pewnie dałoby się znaleźć wiele powodów, dla których jest inna od poprzedniczek. Natomiast jedna rzecz ją wyraźnie odróżnia. To, że jest pierwszą damą, która pracuje, która nie zrezygnowała z pracy. Ona jest nauczycielką i w momencie, kiedy została pierwszą damą, zatrudniła się w lokalnym koledżu. To jest, się nazywa Northern Virginia Community College. To są takie uczelnie, które są zwykle tańsze od tych prestiżowych uniwersytetów. Ludzie, których nie stać, czy studenci, młodzi ludzie, których nie stać na na to, żeby pójść od razu na stanową uczelnię czy na bardziej prestiżową prywatną, mogą tam się uczyć i jeżeli mają dobre wyniki, przenieść się na te lepsze uczelnie. Tam są, odbywają się także szkolenia zawodowe. No i właśnie pierwsza dama Jill Biden jest nauczycielką. Zresztą Northern Virginia Community College to jest uczelnia, do której jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Chciałem się nauczyć trochę historii Ameryki, uczyć się nauk politycznych z perspektywy amerykańskiej. To się zapisałem i tam chodziłem na zajęcia. A jednym z naszych profesorów był James Carville. To jest ten, który wymyślił hasło gospodarka głupcze, który doradzał Clintonowi w czasie kampanii wyborczej. Był jego jednym z najbliższych współpracowników, który po prostu mieszka w Aleksandrii, tam gdzie Jill Biden w tej chwili pracuje. I postanowił wesprzeć tę uczelnię swoją obecnością. No i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych także, poza tym, że pracuje, to także pokazuje te uczelnie, że te community colleges, że są ważną częścią systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i